6,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 października, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest raport Solidarności. 7 miesięcy po ograniczeniu handlu w niedzielę. Są głosy za i przeciw i są propozycje poprawek do ustawy. Polscy piłkarze zmierzą się wieczorem z Portugalią w Lidze Narodów. Przyznają, że to silny przeciwnik. W tym serwisie Trójki także o problemie nieoświetlonych rowerzystów. Solidarność, która walczyła o wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, teraz 7 miesięcy po wejściu ustawy w życie zrobiła sondaż. Wynika z niego, że 90% kobiet i 92% mężczyzn pracujących w handlu pozytywnie ocenia wprowadzenie zmian. Tymczasem szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz mówi o mniejszej sprzedaży i sytuacji na rynku pracy. Mamy bardzo niskie bezrobocie, ale nikt nie mówi o tym, ile osób na umowy cywilnoprawne, szczególnie w punktach usługowych, w galeriach handlowych i nie tylko, straciło pracę, chociażby studenci, i tego nie wykazują statystyki żadne, natomiast my wiemy, że te osoby dzisiaj mają trudną sytuację, żeby znaleźć pracę, bo jedynym ich źródłem utrzymania była ta niedziela, kiedy mogli tak naprawdę pracować tylko w ten jeden wolny dzień. Z badań Solidarności wynika, że pracownicy są mniej zmęczeni dzięki wolnej niedzieli, natomiast mają więcej pracy w dni poprzedzające ograniczenie handlu. I tu związek proponuje zmiany, mówi Alfred Bujara. Dla nas, dla Związku Solidarność, bardzo ważną kwestią jest to, aby w ustawie rozszerzyć dobę pracowniczą niedzielną od godziny 22 w sobotę do poniedziałku do 5 rana. Dlaczego? Pracownicy w niektórych sieciach są przymuszani do pracy do 24. W większości to są kobiety, które wracają do domu o 1, o 2 w nocy. A przypomnijmy, że na razie handel jest dozwolony w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od stycznia to będzie tylko jedna niedziela, a od 2020 roku sklepy mają być zamknięte we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku. Jak zachęcić mieszkańców miast, żeby z samochodów przesiedli się do komunikacji miejskiej? Odpowiedzi na to pytanie szukają w Warszawie eksperci, samorządowcy i przedstawiciele branży transportowej podczas Kongresu Transportu Publicznego. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zwraca uwagę, że sytuacja z jednej strony poprawia się, bo ruch samochodów w centrach zmniejsza się, ale jest inny problem. To, co dzisiaj szwankuje, to jest wzrost przyjazdu do miasta, z przedmieść, z okolicznych gmin do pracy, więc musimy teraz zwrócić uwagę na połączenia aglomeracyjne, bo jeżeli nie będą one dobrze funkcjonować, to niestety ta fala samochodów wjeżdżających przez granice miast będzie się zwiększać. Według prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego, miasta, żeby zmniejszyć ruch samochodów, powinny rozwijać transport kolejowy. W zakorkowanych miastach nie jesteśmy w stanie więcej przewieźć pasażerów autobusami. Musimy sięgać po komunikację szynową, czyli kolej. I tak naprawdę ta kolej, która zawsze była takim obcym ciałem w organizmach miejskich, raczej obsługiwała ruch regionalny czy dalekobieżny, dzisiaj staje się jedynym sensownym wyborem. W tym roku weszła w życie ustawa, która pozwala miastom na pobieranie opłat od kierowców, którzy chcą wjechać do śródmieścia samochodem spalinowym i silnikiem diesla. 11 meczów, 3 zwycięstwa, 3 remisy i 5 porażek. Tak wygląda bilans spotkań reprezentacji Polski przeciwko Portugalii. Wieczorem będzie okazja, żeby te statystyki poprawić. Biało-czerwoni zagrają drugi mecz w Lidze Narodów. Jan Kołucki. Piłkarska Europa już dawno nie miała tak słabego mistrza. Portugalia do Chorzowa pojedzie w mocno okrojonym i odmłodzonym składzie. Jerzy Brzęczek przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem. Na pewno nie nastawiamy się do tego spotkania w taki sposób, że ewentualnie kilku młodych zawodników będzie występowało w reprezentacji Portugalii, bo znamy jej wartość. Prócz młodych zawodników kibice zobaczą kilku weteranów. W linii obrony pojawi się gwiazdor Realu Madryt Pepe, w pomocy William Carvalho, a w ataku były klubowy kolega Kamila Glika, Bernardo Silva. Znamy się oczywiście bardzo dobrze, jest na pewno nasz świetny zawodnik. Niski, lewa noga, świetnie wyszkolony technicznie. Wielkim nieobecnym będzie Cristiano Ronaldo, który jest zamieszany w aferę seksualną. Początek meczu o 20:45. Chorzów, Jan Kałucki. Na koniec w serwisie Trójki o problemie, który wciąż istnieje, mimo wielu apeli, które słychać od lat. Część rowerzystów jeździ bez obowiązkowego oświetlenia. Po zmroku nie są widoczni dla innych i o wypadek nietrudno. Miłośnik rowerów Rafał Muszczynko mówi, że niedawno cudem uniknął zderzenia z nieoświetlonym jednośladem. nad Wisłą naprzeciwka jechał rower, który jakby zobaczyłem w ostatniej chwili. Jechał po mojej stronie, nieoświetlony. Ledwo żeśmy się wyratowali obaj. Światło, w które musi być wyposażony rower, muszą być sprawne w godzinach właśnie od zmierzchu do świtu. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Od kilku lat rowerzyści naprawdę bardzo długo jeżdżą, nawet przez całą zimę. I te światła właśnie od zmierzchu do świtu powinny być włączone. Trochę muszę powiedzieć też z punktu widzenia kierowcy. Właściciel sklepu rowerowego Andrzej Łabędź. Rowerzyści przejeżdżają przez pasy, czego nie powinni robić. W momencie, kiedy jest niewidoczny, jest to moment, kiedy spotykają się dwie siły typu samochód, no i rowerzysta, tragedia. Z czego to się bierze? Brak wyobraźni, głupota, lenistwo. Myślę, że to jest wszystko naraz. Kolejny. Zajazdy na rowerze bez świateł po zmroku, dodajmy jeszcze, grozi 100 zł mandatu. Kolejne informacje w Trójce o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i rano we znaki kierowcom uderzą się mgły, które będą ograniczały widzialność nawet do 200 metrów. Nad ranem na termometrach 4 stopnie na Podlasiu, 7 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. W piątek nadal słonecznie, w Augustowie 17 stopni, w Warszawie 20, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich pionowy odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1. Tylko za 899 zł. Oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wszystkie polskie gruszki minimum 30% taniej. A dodatkowo cytryny 50% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, Al Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 po 15. Magazynek. Dzień dobry, mówimy Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Zaczynamy od przedpremiery jednej z najważniejszych płyt tej jesieni. Jest śmierć. Niby wiesz, bo na biologii ci mówili z telewizji, ją znasz. Może ktoś, kogo znałeś, ktoś bliski, wiecznym zasnął już snem. Może masz w telefonie numery do nieżywych już ciał. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu błędy popełniasz bez końca, wciąż te same od lat. Skoro wiesz, czemu wstajesz do pracy, której szczerze masz dość. Czemu milczysz, nudzona przy mężu, który daje ci w kość? Pozwalasz osiłkowi przy dzieciakach się prać. Widzisz sufit i ryczysz bez dźwięku, kiedy przychodzi noc. Gdy cię ciałem dociska do łóżka, bierze swoje ten kam. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu tkniesz w dywach ręku w tej celi, którą stał się wasz dom. Choć przeraża cię zmiana, bierz dzieci i nogi za pas. Kto ci zabroni? No kto? Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Dziewczyno. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Dziewczyno. Tak, rozpoczyna się Basta, nowa płyta Katarzyny Nosowskiej, czyli Nosowskiej. Wczoraj zaproponowałem jej, żeby płytę nazwać trochę inaczej, czyli Taśmy Nosowskiej, ale nie przyjęła tej propozycji. To był utwór numer jeden. W utworze numer dwa gość. Się boję, boję, że jestem drzewem, co rośnie wątłe w szczelinie wąskiej płyty chodnikowej. Gdy mogłam być dumną sekwoją. Tak bardzo się boję, boję, że jestem małpą przed telewizorem. Mnie przez kraty karmią słodyczami, a mogłam skakać z liany na lianę. W jakiej szczelinie, jakie wątłe, jak to w pierwszym primie. Już ten niebagatelny jest konkret, że głębszy nieco instynkt drzemie w takim drzewie, co to ma szczecińskie korzeny. A drugie primo fakt, małpa, kraty, fakt. TV z Orwella, a cukierki spod szafy, fakt. A i sama małpa, raczej z tych łagodnych, ale w razie czego może mocno pogryźć. Tak bardzo się boję, boję, że to wszystko nie moje, moje. Że w cudze biura się rano stroję. Że żyję życie nie swoje, swoje. Że się uparłam, by kochać ciebie. Że kocham głową, nie sercem, sercem. Że się się uśmiecham, choć wcale nie chcę. Że nie wiem, nie wiem, kim jestem, jestem. Moment, moment, przebóg, przebóg. Po co takim tonem? Ty się tak nie bój, nie bój. Bo jeden szczegół ci tu chyba znikną w drodze do brzegu. Że pióra cudze, ale strój wedle twoich reguł. I czy jak nie twój duch, a ten hart? Kochasz, znaczy musi być tego wart. A serca bez głowy rzadko pożytek. Więc naprawdę już zmień płytę. Tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod morskim okiem. Że ciągnę brykę pełną dup pod górę. A mogłam galopować po stepie. Tak bardzo się boję, boję, że jestem piosenkarką w Polsce, Polsce. Że nie wiem, nie wiem, kim jestem, jestem. Że się nie dowiem i zniknę, zniknę. No, a na wypadek, jeśli jednak nie znikniesz, to... Wyobraź sobie, jak ten koń zaprzęgów. Nagle staje dęba i na woźnicy sprawdza twardość zębów. Im pnie w galop, w dół po krupówkach slalom z wozem. Więc dla tych na wozie to duże nie halo. I za nimi cały korowód by poszedł. Polskich piosenkarzy, co nagle mówią swoim głosem. A strach by odpadł przed biega. Ładna wizja, no to ciach, wiele nie trzeba. Podoba się? Bardzo. I czekam, czekam. Mela Gotorowicz słuchała właśnie po raz pierwszy chyba przed premiery Kasi Nosowskiej, z którą rano wymieniłaś SMS-y, tak? Tak, tak. Kasia dała mi taki krótki komentarz a propos mojego singla i tak, no, lubimy się prywatnie bardzo. Ważny dzień? No ważny dzień, pełen emocji, kręci mi się w głowie od tych emocji, od rana. To rozsiądź się wygodnie i na chwilę... Rozsiadam się, tak. Weź tak. Głęboki oddech. W naszym studyjnym powietrzu. W zasadzie to chciałem cię zapytać, czy wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze i coraz lepiej. I no bardzo się cieszę, że udało nam się skompletować w końcu trzeci album i że w końcu będziemy mogli ruszyć w trasę koncertową, która już za chwilę. No i to naprawdę powoduje, że każdego dnia rano wstaję i myślę sobie, że wow, udało się, tak? A był taki moment, że myślałam, że to się po prostu nie uda. No właśnie, bo chciałem cię poprosić o rozwinięcie tego sformułowania w końcu, bo ono zabrzmiało tak, jakbyś rzuciła siebie jakiś tam ciężar, ale polegało to na czym? Na kilku podejściach, na, że tak powiem, pustce w głowie, na problemach, które przeszkadzały? Nie, nie, to nie było tak, że ja czyniłam podejścia do stworzenia płyty, tylko to było tak, że w 2014 roku wydaliśmy drugi album, ruszyliśmy w taką permanentną trasę i to trwało i pamiętamy, trwało. Pamiętamy, pamiętamy. Tak, i trwało bez stopów żadnych. I potem taki splot okoliczności życiowych spowodował, że potrzebowałam przerwy po prostu od wszystkiego i w tym czasie nie próbowałam, nie wykonywałam żadnych gestów w kierunku tworzenia. Czasami coś wpadało, to notowałam. A tak naprawdę zaczęliśmy pracować nad płytą w styczniu tego roku. I wiedziałeś, że to już jest ten moment? Znaczy w styczniu nie mieliśmy planów takich, żadnych konkretnych na wydanie tego albumu. Nie wiedziałam, czy to będzie jesień, czy to będzie wiosna 2019 roku. Po prostu gdzieś wybraliśmy taką atmosferę swobodnego tworzenia i zaczęło to się po prostu jakoś sklejać w jedną całość. I przeszłaś miękko znów w tryb zupełnie innej pracy? Bo po takiej przerwie wydaje mi się, że sam organizm się trochę przestawia, prawda? Na inne obroty. To prawda, wiesz, no bodźców jest tak dużo. Ja też od tych bodźców uciekałam po prostu w czasie tej mojej przerwy. Potrzebowałam wyciszenia się i w jakimś stopniu to się udało i miałam też jakby wiele wglądów w tym czasie. Tylko faktycznie jak wpadasz w pęd związany z takim działaniem intensywnym, jakim jest tworzenie, nagrywanie, komponowanie, składanie albumu, no to wtedy jakby trudno zintegrować te wszystkie piękne rzeczy, które pojawiały się w trakcie takiego spokojnego okresu, ale sprawia mi to bardzo dużą radość teraz, jakby jestem na to gotowa i to jest, dobry moment, czas. Jest taki moment, kiedy pojawia się straszne słowo termin. Termin, no właśnie. Dlatego chciałam bardzo i bardzo to dbałam razem z zespołem, żeby nie trzymało nas żadne terminy w trakcie tworzenia. To ja, tak teraz, było. To ja teraz zdradzę być może tajemnicę, że w dalszym ciągu dbasz o to, żeby to wszystko było zdrowotnie w porządku, bo zaraz uciekasz u góry. No właśnie. To jest ten sposób? Ja miałam tego nie mówić. Nie? Tak naprawdę. Boisz się, ale że ci będą powiedzmy szukać? To. Nie, no oczywiście na pewno spotkam tam na szlaku, ponieważ postanowiłam uciec w miejsce, gdzie nie ma zasięgu. Na 2 dni mam weekend wolny. I pomyślałam sobie, że to jest albo woda, albo góry, tak? I jadę w Tatry. I okazuje się, że kto tam... I teraz już zdradzimy wszystkie możliwe tajemnice branżowe, ponieważ wczoraj odwoził mnie do Krakowa Skubas, który pojechał też bardzo sportowo ubrany po to, żeby sobie po prostu połazić. A ponieważ, jak się dowiedziałem przed chwilą, od ciebie śpiewał chórki, tak? No tak, Skubas się dołożył do płyty w piosence Tańczę, przepływam. Już tak zdradzę tytuł z kolejnej z piosenek, z migawki. Nagrał piękne chóry. Proszę Państwa, gdybyście spacerowali w Tatrach w ten weekend i zobaczycie zanurzoną w rozmowie parę, to na pewno będzie Mela Kotelowisko. Będą sobie na przykład milczeć. Na przykład. Razem. O, to cudowne. To powiedz, co dalej, jak już wrócisz z Wysokich Gór? Wracam pod koniec tygodnia. 9 listopada ukaże się płyta zatytułowana Migawka. No i zawiera ona 11 migawek, 11 piosenek migawek z tego okresu ostatnich 2 lat. Czy migawka ma się nam kojarzyć z migawką aparatu i z taką stopklatką, z takim obrazkiem zatrzymanym w czasie, o, w kadrze? I tak, i nie. Jakby to pojęcie jest tak pojemne, że to może być mrugnięcie okiem, to może być ten zatrzymany kadr. Dla mnie jest to zbiór 11 takich różnych stanów świadomości, które dają no, specyficzną dość atmosferę, bo za przeproszeniem dostaję taki feedback od osób, które słuchały tej płyty, że ta płyta jest nieco inna od poprzednich. Nie potrafię się do tego w żaden sposób odnieść, tylko teraz w tym momencie powtarzam to, co słyszę. Mnie też się wydaje, że ona jest spokojniejsza niż poprzednie płyty. Po pierwsze, upłynęło trochę czasu. Po drugie, nie jest to, broń Boże, aluzja do upływającego czasu, jeżeli chodzi o ciebie, ale pewnie jesteś trochę inną osobą. No tak, świadomość się zmienia, doświadczenia są... To jest jakby normalne. To znaczy, że jakby żyję ciągle. Zbieram te doświadczenia, świadomość skakuje na inne poziomy. I ta muzyka też po prostu inaczej brzmi. A jak wrócisz z Tatr, to na pewno napiszesz kolejny utwór. O, zobaczymy. Ze Skubasem. A to by było super, ale my mamy w zanadrzu taką jedną wspólną piosenkę, która jeszcze czeka na swój moment. To musisz go tam naprawdę poszukać, bo ja wiem, że on nas teraz nie słyszy, bo on też się odciął. Tam pojadę, znajdę go. Dzisiaj gramy ten utwór od Bladego Świtu, chyba jeszcze nawet słońca nie było na niebie, kiedy zagraliśmy go po raz pierwszy, ale teraz będzie ta najważniejsza emisja, ponieważ sama ją zapowiesz. Tak, zapraszam do odsłuchania mojego nowego singla Odprowadź. Mówiła Mela Koteluk. Mówiła Mela Koteluk. Odprowadź. Nowe nagranie, które zapowiada płytę. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że ukaże się 9 listopada Meli Koteluk. Uwaga, wypatrujcie jej w Tatrach. Będzie ze Skubasem. Teraz szansa na wygranie naszej płyty tygodnia. Płyty ulotne Anny Marii Jopek z Branfordem Rasalisem jako ważnym gościem. Utwór nazywa się Czekanie. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi Dokładnie 15.30, za chwilę gościem programu będzie Mariusz Adamiak, szef festiwalu Jazz Jamboree. My wracamy do wielkiej płyty Kasi Nosowskiej. Płyta nazywa się Basta, utwór numer 6, Lanie. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz, pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec. Pani Karabela prowadzi sukę za hangar. Futerko z gór jest całe w błocie. Nie odpuszczaj, łez paciorki, łzawa mantra. Lanie, lanie raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Momenty. Ojciec ugniata mamę. Jest sobota, trwa kino nocne. W świetle telewizora wyglądają strasznie. Tłuczesz chińskie temperówki o szafę. Ojciec mówi, pozwól tu do nas. Fotel ma tapicerkę w kratę. Rutger Hauer w deszczu łapie stopa. Ojciec mówi, jesteś tylko dodatkiem. Lanie, lanie raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Lanie, lanie raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Nosowska. A teraz Mariusz Adamiak. Jak udała się organizacja? Niestety nie mogłem dotrzeć. Inauguracja, przepraszam. Witam ciebie, witam wszystkich fanów jazzu. No, było bardzo fajnie, bardzo licznie, tylko niestety było zimno, więc nie wszyscy dotrzymali do końca koncertu Możdżera. No, ale oczywiście otwarcie jak najbardziej udane. No to opowiedz, co przed nami. No właśnie taka zasadnicza część, to już niebawem, za 2 tygodnie ruszamy. No i gościmy oczywiście w klubie Stodoła. Jeszcze raz przypomnę, w Warszawie nie ma innej sali koncertowej. I 26 zaczynamy takimi projektami polsko-amerykańskimi, to taka już trochę tradycja, Jazz Jambory. Marcin Olak ze swoim zespołem i gościnnie znakomity amerykański gitarzysta Liberty Elman. Później duet sensacyjny, to jest Marcin Masecki i Mike Mitchell. Mike Mitchell gra. On jest specjalnym gościem, okej. Tak, to jest mandolinista. Będą grali we dwóch ragtime polskie z lat 30. i jakąś muzykę brazylijską, więc będzie na pewno bardzo zabawnie. No, jedno jest pewne, że to będzie unikatowy koncert, który zdarzy się tylko raz. Tak, oczywiście, że tak. Mike Mitchell jest wielką gwiazdą, właśnie tutaj gitary też. Natomiast na tej mandolinie, no naprawdę z profesorem, no w ogóle cuda nie widy, proszę zajrzeć na stronę adamjakjazz.pl, tam dużo informacji. No i ten dzień kończy The Bad Plus, słynne trio, chociaż tu jest taka ciekawostka, że wymienił się pianista, jest nowy pianista Orin Evans. Wprawdzie najnowsza płyta jest w duchu starych płyt, no zobaczymy jak to będzie na koncercie. Później mamy następnego dnia 2 zespoły angielskie, bo to moda na Anglię w tej chwili, a więc Binker Golding Quartet, Ezra Collective, tu będzie tak dużo afrobeatu, i kończy Idris Akamur and the Pyramids, i to też jest taka wycieczka, można powiedzieć, do Afryki, do hip-hopu, no taka muzyka, która dzisiaj się podoba, jest modna. No i kończymy. 28 mamy 3 również, jak to się brzydko mówi, podmioty wykonawcze, czyli pierwszy to jest Uri Kane, znakomity pianista. No, mogę powiedzieć jednym zdaniem, że oczywiście współpraca z Johnem Zornem. Później Czarny Koń Festiwalu, nowe nazwisko i nowa wielka nadzieja saksofonu, James Brandon Lewis ze swoim triem. To olbrzymia moc, olbrzymia siła. No a kończy legenda jazzu, a więc Art Ensemble of Chicago z dwoma z takimi muzykami od samego początku grającymi, a więc Roscoe Mitchell i Don Moye, ale też młodsi muzycy. No i to będzie pełne szamaństwo na koniec. To szamaństwo cię chcę zapytać, czy to może trudne pytanie, czy jesteś w stanie oszacować, o której wyjdą na scenę? Podejrzewam, że wyjdą 21 mniej więcej wyjdą na scenę, 21:30. Tak, pytanie jest bardzo egoistyczne, dlatego że chciałbym na ten koncert zdążyć, a będę musiał dojechać do Warszawy. 21:30 daje nadzieję na to, że coś się uda. A tak przy okazji, skoro powiedziałeś, że Stodoła, bo nie mamy innej sali koncertowej, to jestem ostatnią osobą, która chciałaby zahaczać w tym programie o politykę, ale wśród wszystkich obietnic wyborczych związanych z nowym szefem Warszawy, sprawy. Akurat tego mi zabrakło, bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek w tych obietnicach o piątą linię metra i parę innych rzeczy pomyślał o sali koncertowej. No niestety, no, sala kongresowa jest rozkopana. No, Symfonia Warszawa z tą nową siedzibą, tam teoretycznie w przeciągu 5 lat ma powstać piękna sala na 1800 widzów, no ale na razie póki co jeszcze chyba nawet nie ma projektu. Trzymajmy kciuki, żeby przynajmniej tą kongresową szybko skończyli, bo plany, zdaje się, na razie są nieokreślone. Nie, tam jest jeszcze gorzej, ponieważ tam były jakieś machlojki, więc zaprzestano prac remontowych i nawet nie zrobiono jeszcze przetargu na nową ekipę. A, czyli bicie głową w mur. Tak jest. Mariusz Adamek zapraszał na Jazz Jamboree. My teraz mamy dla Państwa po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy z dni 26, 27 i 28 października. Gdyby ktoś chciał jeszcze raz sprawdzić, kto występuje, bardzo zapraszamy na stronę adamiakjazz.pl. Dziękuję. Dzięki. Rzadko się zdarza, żeby płyta, która jeszcze się nie ukazała, zbierała znakomite recenzje. Tak jest w przypadku Broken Politics Neny Cherry. To był utwór Natural Skin Deep. Wydaje się, że Nena specjalnie tej płyty nie strzeże, stąd nasza odwaga w prezentowaniu jej wciąż jeszcze przed oficjalną premierą, która jak pamiętam jest pod koniec tego dopiero miesiąca. A jak najbardziej oficjalnie z płyty, która już się ukazała, bardzo klimatycznej Cat Power. Chan Marshall, czyli Cat Power, In Your Face z płyty Wanderer. Pani Małgorzata z Brzezin i pan Marek z miejscowości Długokąty otrzymują od nas dziś naszą płytę tygodnia, czyli album Ulotne Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa. A tym nagraniem wraca zespół z Kankanansi. Lost in time. Koncertowa wersja wielkiego utworu Week, koncertowa płyta grupy Skankanans i trasa koncertowa z największymi przebojami i wstępna bardzo, ale jednak obietnica pojawienia się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej z być może akustycznym koncertem i to już całkiem niedługo. Będziemy Państwa, rzecz jasna, informować. Oprócz tego, że wydała płytę Basta, Katarzyna Nosowska jest przewodniczącą Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. To jej rodzinne miasto i od zawsze właśnie tam. A my mamy dla Państwa na jutro i sobotę, kiedy wielki finał tego właśnie wydarzenia w szczecińskiej Netto Arenie bilety. Proszę zadzwonić na 22 i 7 trójek do Piotra Kordaszewskiego. Będzie okazja spotkać panią przewodniczącą i zapytać o nową płytę, z której teraz zagramy utwór, który ją po raz pierwszy pokazał. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz siarkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Album Basta będzie miał swoją premierę jutro. Muzyka Michał Król, czyli Fox, słowa Katarzyna Nosowska. Dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz żegna nas z płyty z jazzem dla ludzi dojrzałych i mądrych. Maciej Maleńczuk, do usłyszenia.